Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 2 listopada, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. 8 członków katalońskiego rządu trafiło do aresztu. To decyzja Sądu Najwyższego. Dobiegają końca prace nad prezydenckimi ustawami dotyczącymi reformy wymiaru sprawiedliwości. Do porozumienia może dojść w najbliższych dniach. W dzień zaduszny papież Franciszek zaapelował o wyciąganie nauk z historii. 8 członków katalońskiego rządu. Wszyscy, którzy składali zeznania w Madrycie, trafiło do aresztu. Tylko jeden z nich może wyjść po wpłaceniu 50 tysięcy euro kaucji. Taką decyzję podjął Sąd Najwyższy w stolicy Hiszpanii. Sędzia uzasadnił, że zatrzymanie jest konieczne, bo jest ryzyko, że politycy mogą nadal popełniać zarzucane im przestępstwa, a także zniszczyć dowody rzeczowe. Prokuratura Generalna zarzuciła aresztowanym malwersację, sprzeciw wobec władzy i bunt. Kataloński adwokat Pau Molins stwierdził, że politycy pogwałcili konstytucję, ale nie dopuścili się buntu, za co grozi do 30 lat więzienia. Nie doszło do użycia przemocy. Trzeba podkreślić, że proces w Katalonii charakteryzowała przede wszystkim jego pokojowość. Nie było użycia siły i nikt z katalońskiego rządu do tego nie nakłaniał. Sąd Najwyższy Hiszpanii wydał europejski nakaz aresztowania za byłym premierem Katalonii, Carlesem Puigdemontem i 4 członkami jego gabinetu. Wszyscy przebywają obecnie w Brukseli. Prace nad prezydenckimi ustawami dotyczącymi reformy wymiaru sprawiedliwości są już na ukończeniu. Zapowiedział to na antenie Radia Kraków wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Wydaje mi się, że osiągniemy tu porozumienie i ustawy wejdą do Sejmu. Posiedzenie zacznie się w przyszłym tygodniu. Zobaczymy, czy to możliwe. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński również potwierdza, że do porozumienia w kwestii ustaw dotyczących reformy sądownictwa może dojść w najbliższych dniach. Podkreśla, że konieczne jest jeszcze doprecyzowanie zapisów, m.in. dotyczących multipartyjności w wyboru KRS, warunku przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku oraz skargi nadzwyczajnej. Wciąż niespokojnie w powiecie elbląskim. Poziom wody w jeziorze Druzno niebezpiecznie przekracza stan alarmowy. Podobnie jak jego dopływy, m.in. rzeka Dzierzgoń płynąca przez gminę Markusy. Służby są zmartwione stanem wałów przeciwpowodziowych, które są bardzo namoknięte. Papież Franciszek w dzień zaduszny odprawił mszę świętą na cmentarzu wojennym we włoskim Nettuno. W homilii Ojciec Święty powiedział, że ludzkość nie chce wyciągać nauki z historii i wciąż prowadzi wojny, które przynoszą tylko śmierć. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Papież w improwizowanej, pełnej emocji homilii na cmentarzu, gdzie pochowano blisko 8 tysięcy Amerykanów poległych we Włoszech w czasie II wojny, powiedział: Non più la guerra. Nigdy więcej wojny, bezużytecznej śmierci, tysięcy, tysięcy, tysięcy złamanych nadziei. Nigdy więcej, Panie. Non più, signore. Franciszek dodał, że przychodzi mówić mu te słowa, gdy codziennie wszędzie giną ludzie w wojnie światowej toczonej w kawałkach, a ludzkość chce się w tej wojnie pogrążyć jeszcze głębiej, nie pomna tragicznych doświadczeń. Papież, wracając z Nettuno, zatrzymał się w grotach ardeatyńskich, gdzie w 1944 roku SS rozstrzelało 335 osób w odwecie za zamach ruchu oporu w Rzymie, w którym zginęło 33 Niemców. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wracamy do kraju. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wysyłkę listów, w których informuje przedsiębiorców o ich nowych numerach rachunków do opłacania składek. Jednak wielu przedsiębiorców korespondencji nie odebrało. Tak jest m.in. na Lubelszczyźnie, mówi rzecznik prasowy lubelskiego oddziału ZUS Małgorzata Korpa. Prawie 4 tysiące płatników składek nie odebrało listu z ZUS. Teraz wyjaśniamy, dlaczego tak się stało i będziemy starali się jeszcze raz dotrzeć do tych przedsiębiorców. Informacje o swoim nowym numerze rachunku składkowego można otrzymać nie tylko z listu z ZUS. Wystarczy wejść na stronę internetową www.esklatka.pl. O numer rachunku można też zapytać w każdej placówce i w Centrum Obsługi Telefonicznej. Rozpoczęła się rejestracja sztabów do kolejnej edycji akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Może się w nią włączyć każdy, kto chce prowadzić zbiórkę darów, mówi inicjatorka akcji Ewa Dados. Może ten sztab powstać przy szkole, przy domu kultury, przy parafii. Bardzo często sztaby powstają przy najróżniejszych instytucjach kulturalnych, tak jak gdzieś tam powiedzmy przy teatrze. Wtedy aktorzy prezentują swoje spektakle w zamian za dary. To są dary rzeczowe, to mogą być ciepłe czapki, szaliki, rękawiczki. Dary otrzymają m.in. dzieci z rodzin wielodzietnych, podopieczni domów dziecka czy świetlic środowiskowych. Zbiórka ruszy 26 listopada i potrwa do końca grudnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W

New Motive Power, część trzecia, Longer Sea. To jest utwór, którym przywitaliśmy drugą godzinę programu alternatywnego i witamy naszego gościa, Bartosz Borowski. Dzień dobry. Dobry wieczór, cześć. Bartosz Boroborowski, tak powinno powiedzieć. Brzmi profesjonalnie. Prawda? Ryszard Tymon Tymański po prostu. Dokładnie tak. No właśnie, z Gdyni, więc zgadzają się pewne klimaty. Jak rozumiem, to jest pewien taki vibe, czy coś takiego, co macie ludzie z nadmorza w sobie. Wiesz co, w sumie wszyscy do mnie mówią Boro, a że Facebook robi sobie takie głupie utrudnienia, że trzeba się jakoś nazywać, to się nazywam Bartosz Boroborowski na Facebooku po prostu, ale Boro nawet mama do mnie mówi, także... Pozdrawiamy mamy przy okazji. To jest sytuacja a propos tego New Motive Power. Ten utwór nie po raz pierwszy pojawił się w programie alternatywnym, ale dzisiaj po raz pierwszy możemy przedstawić zespół i mamy taką okazję właśnie, że jesteś. Od razu powiedzmy, że jesteś jednym z czterech osób tworzących tę grupę. Tak się zgadza, dokładnie. To co, to kogo pozdrawiamy? Joanna Kucharska. Joanna Kucharska, basistka, czyli osoba, z którą założyłem ten zespół. I po jakimś czasie dołączył do nas Tomasz Gadecki i Michał Gos. Również pozdrawiam chłopaków. Każdy, kto kiedykolwiek spotkał się z waszą muzyką, wie, że nawet ci, którzy profesjonalnie zajmują się opisywaniem, muszą wyczyniać różne fajne takie, no... Wygibasy. Wygibasy, tak, słowne, żeby zmieścić w jednym zdaniu psychodelię, jazz i inne inspiracje, które można w waszej muzyce usłyszeć. Muzyce, która zresztą bardzo się zmienia. Polecam od razu takie ćwiczenie, żeby posłuchać starszych utworów Longer Sea. No i potem na przykład skonsumować nową płytę, z którą ruszacie w trasę koncertową. I o tej płycie i o trasie też dzisiaj chcemy opowiedzieć. Ale najważniejsze jest to, że zawsze, kiedy się spotykamy po raz pierwszy, to zaczynamy od początku. Wybacz, no tak już po prostu jest. Prosta sprawa. Więc dlaczego tak się właściwie zdarzyło, że z Joanną, od razu też powiedzmy, że zespół tworzą ludzie doświadczeni muzycznie. To nie jest tak, że spotkali się ludzie, którzy chcieli i marzyli o graniu i postanowili razem założyć zespół. Nie, każdy ma swoje doświadczenia, ale dlaczego ten szyld się pojawił i dlaczego Longer Sea zaistniał? Zaistniało na takiej zasadzie, że z Asią graliśmy wcześniej w dwójkę w zespole 1926. Po rozpadzie tego zespołu stwierdziliśmy, że dobrze nam się grało razem, to spróbujmy zrobić coś w dwójkę. Akurat mieliśmy taki moment obydwoje, że ambienty, trochę psychodela, spokojniejsza muzyka. No i nagraliśmy w dwójkę pierwszą epkę Solaris. To jest jeden numer, jak to w naszym przypadku, 14-minutowy. Bardzo delikatny. Ta epka w zasadzie wyszła bez echa trochę. Na takiej zasadzie rzuciliśmy do netu, zobaczymy, kto tam zasalutuje do tego. Z 30 sztuk chyba nakładu, który się wyprzedał, co nie jest sukcesem żadnym. Natomiast to były takie raczkowania. Ale po pół roku mniej więcej stwierdziliśmy, że jednak nam brakuje całego zespołu głośnego. No i odezwaliśmy się do Michała Gosa. Perkusisty, który, no jestem legendarny w Trójmieście, jako 16-latek chodziłem na jego koncerty z wypiekami, więc oczywiście znamy się bardzo dobrze już w tej chwili, więc nie było to jakieś podejście na zasadzie dzień dobry panu, czy chciałby pan z nami grać. Natomiast umówiliśmy się na 2-3 próby, akurat to był taki czas, w którym ja dużo komponowałem, pierwszy raz w domu, w zasadzie pracując w ten sposób, bo z reguły odbywało się to zespołowo, czyli siedzieliśmy gdzieś tam, prób, tak, jakaś coś. Sala prób, improwizacja, a tym razem kilka motywów, patentów po prostu zrobiliśmy, ustawiliśmy się na 3 próby, może 2 nawet w zasadzie. I mówię, dobra, idziemy do studia to nagrać, jako trio jeszcze. Taki zaistniał pomysł. No i dzień przed nagraniem mówię, czegoś tu jeszcze brakuje, zadzwoniłem do Tomka Gadeckiego. Mówię, bierz saksofon, wpadaj do studia. Jak masz ochotę, to robimy tam nowy skład, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Skład od początku miał założenie, że nie ma się zamykać w żadnych ramach muzycznych, że to ma być otwarty projekt, że każdy z nas bardzo dużo improwizuje i improwizował we wcześniejszych projektach. Więc Tomek przyszedł do studia, mówię, słuchaj, to jest to jest raczej smutne i grasz. I tak powstała pierwsza płyta Split Image, no i później już poszło z górki. I wszystko to, co powiedziałeś, nadal jest obecne w muzyce Longer Sea, czyli i improwizacja, i to, że utwory, od razu to powiedzmy, nie mają formuły radiowej. Można oczywiście dokonywać jakichś operacji na nich, skracać je i tak zresztą też będziemy dzisiaj robić, słuchając najnowszego albumu. No ale czuję i tak ze względu na to, że ta najnowsza płyta ukazała się aż w 100, tak? Pierwszy nakład tak to było 100 egzemplarzy. Dokładnie. Więc czuję, że po prostu jesteście w dużym stopniu swobodniejsi niż wielu muzyków, którym zależy na zrobieniu kariery. Wiesz co, im mniej nam zależy, tym lepiej to wychodzi. Poza tym ja uważam, że w Polsce pokutuje pojęcie, że jak się nagra dobrą płytę, to wystarczy. A właśnie trzeba robić całą tą resztę dużo bardziej aktywnie, czyli grać jak najwięcej się da koncertów, co w tym przypadku działa akurat, bo zagraliśmy już nawet nie wiem ile, niezliczoną ilość. I to jest zresztą coś, co powtarzałem zawsze zespoły, które osiągnęły sukces. Gadałem z chłopakami z Hańby na przykład, których poznaliśmy się gdzieś tam po drodze na trasie i oni też mówili, słuchaj, zarywamy noce, wracamy po nocach gdzieś tam, nic z tego nie mamy, a 2 lata później to po prostu przynosi efekty i w tej chwili zespół już jest rozpoznawany na świecie, można powiedzieć. Zresztą ma to taką też dobrą stronę, że kiedy znajdzie się już publiczność, to zespół naprawdę gra, bo wielokrotnie w historii muzyki mieliśmy do czynienia z bytami studyjnymi, które potem podczas pierwszego koncertu, drugiego, trzeciego okazywały się po prostu wydmuszką i niczym interesującym. W tym sęku u nas cały proces jest całkowicie odwrotny. Dla nas płyty są tylko po to, żebyśmy mogli grać koncerty. Też to każdy, z kim porozmawiasz o naszej muzyce, kto był na koncercie i słyszał płyty, nadal uważa, że płyty w zasadzie, że moglibyśmy je dopracować i tak dalej, bo koncertowo jesteśmy skuteczniejsi. Ale taki urok tego zespołu i tej muzyki, i tego się trzymamy. I taki też chyba urok tego miejsca, z którego pochodzicie, bo ta twoja opowieść o tym, jak szybko i na jakich zasadach nawiązywał się, czy zawiązywał skład, to jest też opowieść o takim niezwykle nasyconym środowisku, nasyconym ludźmi gotowymi do jakiejś nowej przygody. Wiesz co, no to miasto ma to do siebie, tą specyfikę, bo nawet kiedyś Piotr Pawłowski z Made in Poland, obecnie z The Shipyard, przeprowadzając się do Trójmiasta, powiedział, że to jest nie do wyobrażenia w innych miastach, że scena jest tak współpracująca ze sobą. U nas, nie wiem, jak masz awarię pod tytułem zepsuł mi się piec, a mam grać koncert, to ci go zaraz ktoś dowiezie i jeszcze powie, dobra, jeszcze zapłaci za bilet na koncert, także oczywiście są jakieś tam niesnaski, bo wiadomo, że... Ale o tym nie rozmawiajmy, bo ja w ogóle nic o tym nie wiem. Nie musi być różowo, natomiast jest bardzo mocna scena, jest bardzo... I na dodatek jest to scena, w której masz wszystko, bo są i metalowe zespoły, i jazzowe, i jakoś wszystko się razem trzyma do kupy. To w takim razie zmierzamy do albumu i teraz otwieramy płytę Longer Sessions i na drugiej Live at Piana Chapla. Piana Chapla to oczywiście miejsce, w którym ten live, ten koncert został zarejestrowany, ale nie wskoczymy na tą część graną na żywo, tylko tą, która dotyczy sesji. Ta liczba mnoga sesji w tytule oznacza, że każdy utwór to jest jak gdyby oddzielne spotkanie, oddzielne podejście. To znaczy nie, są tam trzy podejścia, dwa nagrania były zagrane w jednym studiu. Jedno jest improwizowanym numerem tylko Tomka i Michała, nagranym w studiu w Bydgoszczy pod okiem Kuby Kapsy. Więc to jest, cała koncepcja tej płyty była taka, że mamy coś tam ponagrywane, mamy jakiś materiał z gośćmi, a że życie nie lubi nudy i w tych czasach uważam, że trzeba po prostu dawać jak najwięcej, jak ma się jakiś moment, to trzeba z tego korzystać, dlatego ta płyta powstała. Powstała w małym nakładzie, ale już w tej chwili wiemy, że na trasę będziemy mieli wznowienie, także... Mały nakład, przypomnę, to było 100 egzemplarzy. To co? Otwieramy. Otwieramy. Ten utwór przedstawił się sam, Dark Matter, to jest utwór otwierający płytę Longer Sessions, właściwie tak powinnam wywijać język, żeby dobrze wypowiedzieć tytuł. Life Matter, zostało nam jeszcze ile? Patrzę na naszego gościa, Bartosza Boroborowskiego, który świetnie liczy, no powiedz ile. Ile tak nam zostało do końca tak, numeru? Na minuta 30. Sprawdzamy, patrzę na Iwankę. Iwanka mówi, że idealnie trafiłeś, więc znasz wasze utwory. 10:26 to jest czas tego utworu, ale jak już zaznaczyliśmy, myślę, bardzo wyraźnie, Lonkers to nie jest grupa, która przejmowałaby się czymś takim jak czas radiowy i czas emisyjny. No bo to muzyka, o której też już powiedzieliśmy, że przede wszystkim żyje wtedy, kiedy grana jest na żywo. I a propos tego na żywo, to zaczynacie kolejną trasę i dosyć taką, myślę, nieźle wyczerpującą, czy też nie? Jesteście już tak zaprawieni lub też czerpiecie energię z grania, że kilkanaście koncertów przed wami to perspektywa wyłącznie radosna. Znaczy, zdecydowanie radosna. To jest tak naprawdę na trasie problemem są pierwsze 2-3 dni, bo człowiek się aklimatyzuje. Ja doszedłem do momentu, w którym stwierdziłem, że moglibyśmy grać 9 miesięcy w zasadzie w roku, bo już po kilku dniach po prostu człowiek wchodzi na ten tryb i jest okej. Okay. No trasa w ogóle z założenia miała być trochę dłuższa, ale trochę za późno się za to zabrałem. Jestem człowiek last minute, także no, miała trwać trochę więcej. Natomiast i tak jest fajnie, bo gramy w kilku zaprzyjaźnionych miejscach i już się nie możemy doczekać. Te miejsca to start 11 listopada w Szczecinie, w Domku Grabarza. I myślę, że to miejsce to też jest taka przy okazji stworzona mapa intrygujących miejsc w Polsce, które stawiają na muzykę niezależną. Zdecydowanie. No, Domek Grabarza jest miejscem, teraz będziemy grali tam po raz drugi, ale ja już byłem tam was 4 razy, byłem też z zaprzyjaźnionym zespołem. Atmosfera jest wyjątkowa. No, miejsce jest, to jest malutki domek, który stoi w środku parku, który faktycznie był domkiem grabarza. I no, jest tak, że w zasadzie kto by nie grał, jaki zespół nie przyjedzie, czy to jest, nie wiem, czy to jesteśmy my, czy to jest zespół rockowy, czy to jest shoegaze'owy, to są i tak ci sami ludzie, domowa atmosfera i super przyjęcie, także gorąco polecamy. A propos domu, to właśnie drugi dom, to jest z kolei miejscówka w Gdyni, też nowe polecasz? Miejsce? Tak? Znaczy, nowe miejsce, jeszcze nie wiem, czy polecam, byłem w miejscu pierwszy raz, no jest otwarte od miesiąca raptem, otworzył to znajomy, powiedzmy tak to nazwijmy, sala koncertowa wygląda na przygotowaną fajnie, poszedłem na koncert innej kapeli i sprawdzić i stwierdziłem, że przetrzemy szlaki, bo zawsze no, im więcej takich miejsc, tym lepiej. Co jest jeszcze fajne w tym miejscu, będziemy grali z Wulkanem. Także przyjeżdżają do nas znajomi z Poznania, więc koncert się zapowiada super. Znajomi, którzy wydali właśnie w końcu, już możemy powiedzieć, że już wydali debiutancką płytę. Dokładnie tak. I potem jedziemy dalej. Niestety dzisiaj dotarła do mnie informacja, że Toruń nam odpadł, czyli 15 listopada miał być Toruń, ale tym się nie martwmy, bo Toruń po prostu zrobimy pewnie w grudniu albo w styczniu. A dalej mamy Kraków, Wrocław, tak Katowice, Warszawę i Łódź. Koniec końców. To też miejsce, którego nazwę słyszę chyba po raz pierwszy. W koniec końców po raz pierwszy. W Łodzi gramy po raz trzeci w zasadzie i już po raz trzeci w innym miejscu, ale koniec końców z tego, co słyszeliśmy, jest fajne. Jest takim skłotowym miejscem, gdzie dużo fajnych rzeczy się odbywa, także jesteśmy dobrze nastawieni. To opowiedz mi o tej Polsce, która nie jest Polską tych promowanych klubów, do których podjeżdża się limuzynami i wszyscy są piękni i w ogóle wyglądają tak, jakby byli gotowi na jakieś reality show w kolejnej stacji telewizyjnej. Jak to wygląda od tej strony, gdzie wydaje się są inni ludzie i co jest dla nich ważne? Wiesz co, jeżeli chodzi o kluby, które są fajne i gotowe na przyjęcie nas, to kluczem nawet nie do końca zawsze jest klub, tylko promotor. Bardzo ważne jest to, żeby załapać po prostu kontakt z osobą, która jest na miejscu. Taką osobą w Krakowie na przykład jest Andrzej Nowak, który nam zorganizował koncert w klubie Warsztat. Bardzo fajny, totalnie skłotowe miejsce prowadzone przez punkową ekipę. Natomiast powiedzmy tak, technicznie są pewne jakieś tam niedociągnięcia, dźwiękowiec staje na głowie, załatwia jakieś kable, skądś tam biegnie do innego klubu, ale przyjęcie zawsze jest super, po prostu jest kasa się zgadza, że tak to określę, zawsze są ludzie i zawsze promocja jest na najwyższym poziomie, więc w Polsce jest, mnie może nie wiadomo jak dużo takich miejsc, ale jest kilka takich miejsc, które są pewnymi punktami, w których warto. Tym razem w Krakowie na przykład gramy w Re, w którym nie graliśmy, no ale Re jest legendarnym miejscem, także też z przyjemnością na pewno tam zagramy. Ale ta publiczność, to mnie interesuje, bo przecież żyjąc w świecie tak wielu możliwości i tak wielu impulsów, to chyba jednak jest wyjątkowe trafić na swojego. Jest, chociaż z drugiej strony to też jest dobry okres dla takich zespołów jak my, bo chociażby to, co robi właśnie Instant, czyli zespoły z Instanta typu ARM czy Lotto. Ja byłem ostatnio na Lotto piąty raz w życiu chyba na koncercie i po raz kolejny po prostu siedziałem z koparą na ziemi pod takim wrażeniem, że... No i wiesz, i też kiedyś tego nie było. Teraz masz koncert Lotto, był wyprzedany. Ludzie siedzieli na schodach, to nie jest może klub na 500 osób. Natomiast jest coraz lepiej z tym. Nie chcę zapeszać, bo... Ale uważam, że jest i dobra fala zespołów, które grają ciekawą muzę alternatywną i jest na to odbiorca. Może po tej fali wszystkich, gdzie były postroki i potem były stonery, może teraz jest po prostu na to czas, także nie ma co, trzeba grać ile się da. Tak, jak długo się da komponować takie utwory, bo wspomniane Lotto, przypomnijmy, na płycie z 2016 roku zamieściło aż dwa utwory, a każdy z nich trwa ponad 20 minut. Dokładnie tak. My teraz wskoczymy ponownie na waszą płytę, zresztą już tam jesteśmy i utwór pod nami cichutko się rozpędza, to teraz dajmy mu szansę wybrzmieć. Cóż mogę powiedzieć, jeżeli ktoś chce posłuchać tego wspaniałego i rozwijającego się w czasie utworu w całości, może to zrobić albo wchodząc w sieci na odpowiednią stronę i posłuchać, albo oczywiście kupując płytę Longer Sessions, a Bartek Boroborowski dalej jest naszym gościem. Teraz jeszcze dobry wieczór. Jeszcze raz dobry wieczór. To powiedz, jak w tym takim życiu, w którym, jak rozumiem, sztuka, muzyka jest bardzo istotna, można znaleźć czas na jeszcze coś innego? Czy to jest po prostu sednem i sensem? Znaczy dla mnie jest sednem i sensem. Ja od początku założyłem 15 lat temu, że nigdy więcej nie przepracuję dnia w żadnej normalnej robocie, że chcę się skupić na muzyce. A normalna to jest taka od do, tak? Tak, etatowej. To nie tak, że to też brzmi źle, że nie pracuję. Natomiast ja się poświęciłem całkowicie muzyce i póki co mi to wychodzi i jestem z tego bardzo zadowolony, bo tak jak ci mówiłem, poza anteną i wytwórnia jest i DJ-owanie, także wszystko się kręci wokół muzyki takiej czy innej. Ale natomiast zawsze wokół tak jest, muzyki. I nigdy tak nie masz dosyć? No jasne, że mam dosyć. Każdy ma dosyć zawsze, wszędzie, w każdej pracy, ale no radzę sobie z takimi momentami. Tak jak też ci mówiłem, po prostu jest powrót do domu. U mnie bardzo często próba skontaktowania się przez telefon po prostu jest niemożliwa, bo telefon jest wyłączony. Ja sobie tam odpalam jakiś serialik w tle, byle mi nic nie hałasowało i przechodzę dalej. Tak, a to tak wiesz, myślałam. Każda praca ma to do siebie. To gdzieby człowiek nie robił, to gdzieś musi po prostu odsapnąć. A co jest jakimś takim punktem, w którym ty albo cały zespół łapiecie inspirację lub też jakąś taką higienę, żeby móc robić kolejne rzeczy? U nas jest dość naturalne. Przede wszystkim ten zespół gra więcej koncertów niż prób, co jest dla mnie w ogóle najfajniejsze, bo jeżeli i tak bazujemy na jakichś improwizacjach i tak dalej, to lepiej to robić na scenie, przez to jesteśmy dużo lepszym zespołem, tak uważam, niż byliśmy, jak zaczynaliśmy grać. Ale jeżeli chodzi o tworzenie nowego materiału, z reguły po prostu przychodzi taki moment pod tytułem, słuchajcie, tam mamy termin na oddanie płyty, to może byśmy coś zrobili. Wtedy siadamy, ale to u nas naprawdę ten proces twórczy jest bardzo szybki i zresztą to słychać chyba w tych nagraniach. To jest, jak ktoś był na koncercie, to często znajdziesz elementy nagrań, ale nigdy to nie jest zagrane tak samo. Także u nas to jest, nie ma z tym problemu. Nie jesteśmy zespołem, który spędza w studiu 2 tygodnie i dopieszcza nagranie jednej solówki. Także myślę, że dla wielu osób jesteś naprawdę jak powiew takiego powietrza ze stron wakacyjnych i to nie jest takie jakieś proste nawiązanie do tego, że jesteście z Trójmiasta, tylko chodzi o fakt człowieka, który jest trochę z kosmosu, w którym można po prostu tak powiedzieć, że postanowiłem, że nie przepracuję w normalnej pracy ani jednego dnia, zdecydowałem się na muzykę i tym żyję i to ma sens. No ma sens, jasne, że ma. Ja tak jak mówię, to gdyby to trwało od roku, to bym tak nie mówił, ale już naprawdę parę ładnych lat się tym wszystkim zajmuję. Czasami jest, nie ma co zjeść przez jeden dzień, trzeba chwilę pocierpieć, ale taka jest specyfika tej pracy. A uważam też, że oddanie się w pełni temu, co się kocha, w zasadzie przyćmiewa całe wszystkie negatywy, które mogą wyniknąć z tej sytuacji. Longer Sea to jest nazwa, którą zapamiętujemy, ale wspomniałeś też o wytwórni, więc przypomnij szybko, jak się nazywa. Music is the Weapon. I to chyba też wiele tłumaczy. I teraz na zakończenie naszego spotkania zespół, który właśnie w tej wytwórni wydał swoją debiutancką płytę, także zespół doświadczonych debiutantów, nazywają się Wulkan i na zakończenie naszego spotkania utwór Pajączek. Tak słodko to zabrzmi. Tak skończymy w takim razie Pajączkiem. Tak skończymy. Bartosz Boroborowski był naszym gościem. Ja się nazywam Agnieszka Szydłowska. Dziękuję także w imieniu Bartka Gila i Iwanki Kunewy, która audycję zrealizowała, a wcześniej Elżbieta Malinowska. Polecamy stronę polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Tam tytuły, wykonawcy i namiary na to, jak ich znaleźć. No i pamiętajmy, że nowe zawsze idzie od morza. Dzięki bardzo. Program Trzeci oraz Instytut Książki przedstawiają serial z myszką. Joseph Conrad. Tajny agent. W przykładzie Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz w roli narratora i Przemysław Bluszcz we wszystkich rolach męskich. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Pan Werlok otworzył raz usta, aby zaprotestować, ale wzniesienie kształtnej, dużej białej ręki powstrzymało go. Niebawem był już zanadto przerażony, aby bodaj próbować protestu. Słuchał w zmartwiałej zgrozie. Odcinek 7. Szereg zamachów, ciągnął pan Władimir z całym spokojem, dokonanych tu, w tym kraju, nie tylko zaplanowanych tutaj, bo to by nie wystarczyło, to by im nie przeszkadzało. Pańscy przyjaciele mogliby podpalić pół kontynentu, a nie poruszyłoby to tutejszej opinii publicznej na rzecz wprowadzenia powszechnego ustawodawstwa represyjnego. Tutaj ludzie za nic nie wyjrzą poza swoje podwórko. Pan Werlok odchrząknął, ale zawiodła go odwaga i nie powiedział nic. Zamachy te nie potrzebują być specjalnie krwawe, kontynuował pan Władimir, jakby wygłaszał naukowy odczyt. Ale muszą być dostatecznie zastraszające, skuteczne. Niechże będą skierowane, powiedzmy, na budynki. Jaki jest fetysz obecnej doby, który całe mieszczaństwo uznaje? Co, panie Werlok? Pan Werlok lekko wzruszył ramionami. Zaleniwy pan jest, żeby myśleć, skomentował ten gest pan Władimir. Proszę uważać na to, co mówię. Fetyszem dnia dzisiejszego nie jest ani monarchia, ani religia. Pałac i kościół należy zatem zostawić w spokoju. Rozumie pan, co chcę powiedzieć? Konsternacja i pogarda pana Werloka znalazły upust w próbie żartu. Rozumiem, doskonale, ale co z ambasadami? Szereg zamachów na różne ambasady. Zaczął, lecz nie zdołał zdzierżyć zimnego, bacznego spojrzenia pierwszego sekretarza. Potrafi pan dowcipkować, jak widzę, rzekł ten ostatni niedbale. To dobrze. To może ożywić pańskie przemówienia na zjazdach socjalistycznych, ale w tym gabinecie to nie na miejscu. Byłoby dla pana nieskończenie bezpieczniej słuchać uważnie, co mówię. Ponieważ wymaga się od pana dostarczania faktów, zamiast wyssanych z palca historyjek. Niech pan lepiej spróbuje wyciągnąć korzyść z tego, co zadaje sobie trud panu wyjaśnić. Najświętszym fetyszem dnia dzisiejszego jest nauka. Czemu pan się nie postara, aby pańscy przyjaciele dobrali się do tego bożka o drewnianej twarzy, co? Czy to nie jest jedna z tych instytucji, które trzeba zmieść z drogi przed nadejściem PP? Pan Werlok milczał. Bał się, że jeśli otworzy usta, wyrwie mu się jęk. Tego właśnie powinien pan spróbować. Zamach na koronowaną głowę czy prezydenta jest w pewnej mierze sensacją, owszem, ale już nie taką jak kiedyś. Wszedł już do powszechnego wyobrażenia o życiu wszystkich szefów państw. Zwłaszcza odkąd zamordowano tylu prezydentów. A teraz weźmy zamach, powiedzmy, na kościół. Na pierwszy rzut oka okropny, niewątpliwie, ale nie tak skuteczny, jak mogłoby się zdawać komuś o pospolitym sposobie myślenia. Choćby taki zamach był, nie wiem, jak rewolucyjny i anarchistyczny w zamyśle, znaleźliby się głupcy, którzy nadaliby mu charakter demonstracji antyreligijnej. A to by osłabiło owo szczególne, zastraszające znaczenie, jakie my pragniemy nadać takiemu czynowi. Morderczy zamach na restaurację czy teatr ucierpiałby w ten sam sposób od sugestii, że wywołała go namiętność niezwiązana z polityką. Desperacja człowieka głodnego, akt społecznej zemsty. Wszystko to jest już zużyte. Przestało być pouczające jako lekcja poglądowa rewolucyjnego anarchizmu. Każda gazeta ma gotowe frazesy na wytłumaczenie takich demonstracji. Wyłożę panu filozofię zamachów bombowych z mojego punktu widzenia. Z punktu widzenia, któremu pan niby to służy od 11 lat. Będę się starał mówić w sposób dla pana zrozumiały. Wrażliwość członków klasy, którą pan atakuje, łatwo się stępia. Własność wydaje im się czymś niezniszczalnym. Nie można liczyć na trwałość ich uczuć, czy to litości, czy strachu. Żeby zamach bombowy wywarł jakiś wpływ na opinię publiczną w obecnej chwili, musi wykraczać poza intencje zemsty czy terroru. Musi być czysto niszczycielski. Musi być taki i tylko taki. Nie dawać powodu do najmniejszych przypuszczeń, że mógł mieć jakikolwiek inny cel. Wy, anarchiści, powinniście pokazać wyraźnie, że jesteście zupełnie zdecydowani zmieść z powierzchni ziemi całość struktury społecznej. Ale jak wbić tę przerażająco absurdalną myśl do głów mieszczańskich tak, żeby nie było żadnego nieporozumienia? To pytanie, a odpowiedź. Kierując wasze ciosy na coś leżącego poza zwykłymi namiętnościami ludzkości. Jest oczywiście sztuka. Bomba w Galerii Narodowej narobiłaby sporo hałasu. Nie byłoby to jednak dość poważne. Sztuka nigdy nie była ich fetyszem. Byłoby to jak wybicie w czyimś domu paru okien od podwórka. Tymczasem, jeżeli się chce, żeby właściciel naprawdę się wystraszył, trzeba spróbować co najmniej zerwać dach. Byłoby sporo wrzasku oczywiście, ale z czyjej strony? Artystów, krytyków sztuki i tym podobnych ludzi bez znaczenia. Nikt sobie nic nie robi z tego, co oni mówią. Jest natomiast wiedza, nauka. W nią wierzy byle kretyn posiadający dochód. Nie wie dlaczego, ale wierzy, że jest w jakiś sposób ważna. To jest ten najświętszy fetysz. Wszyscy ci przeklęci profesorowie są w głębi serca radykałami. Niechże się dowiedzą, że ich wielki Bożek też musi zniknąć, żeby zrobić miejsce dla przyszłości proletariatu. Wrzawa ze strony tych wszystkich intelektualnych idiotów na pewno pchnie naprzód pracę konferencji mediolańskiej. Zaczną pisać do gazet. Ich oburzenie byłoby ponad podejrzeniami, ponieważ nie wchodziłyby otwarcie w grę żadne interesy materialne, a zaalarmowałyby wszystkie egoizmy tej klasy, na którą trzeba wywrzeć wrażenie. Jej członkowie wierzą, że w jakiś tajemniczy sposób wiedza jest źródłem ich materialnej prosperity. Naprawdę w to wierzą. I absurdalna zaciekłość takiej demonstracji wstrząśnie nimi głębiej niż masakra całej ulicy czy sali teatralnej, pełnej ludzi ich własnego gatunku. Na taką masakrę mogą zawsze powiedzieć: ach, to tylko nienawiść klasowa. Ale co można powiedzieć na akt niszczycielskiej zaciekłości tak absurdalny, że nie da się zrozumieć, wytłumaczyć, pomyśleć niemal. Akt po prostu szalony. Tylko szaleństwo jest naprawdę przerażające, ponieważ nie można go przejednać ani groźbami, ani perswazją, ani przekupstwem. Jestem ponadto człowiekiem cywilizowanym. Nigdy nie śniłoby mi się polecać panu zorganizowanie zwykłej rzezi, choćbym nawet oczekiwał po niej najlepszych rezultatów. Nie oczekiwałbym zresztą po rzezi takich rezultatów, jakich pragnę. Mord zawsze jest wśród nas. Jest niemalże instytucją. Ta demonstracja musi być wymierzona przeciwko wiedzy, nauce. Nie każda nauka będzie tu jednak odpowiednia. Ten atak musi mieć w sobie wstrząsającą bezrozumność, niczym nieuzasadnionego bluźnierstwa. Skoro waszymi środkami wyrazu są bomby, naprawdę wymowne byłoby rzucić bombę w czystą matematykę. Ale tego zrobić nie da się. Starałem się pana oświecić. Wyłożyłem panu wyższą filozofię pańskiej użyteczności i podsunąłem niektóre przydatne argumenty. Praktyczne zastosowanie moich nauk obchodzi głównie pana. Ale z chwilą, kiedy zdecydowałem się na rozmowę z panem, poświęciłem również nieco uwagi praktycznej stronie zagadnienia. Co pan sądzi o